blackballed. Nigga, what? Nigga, get these black balls in your mouth. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie Piękno. Yeah. to piękne. Dziękuję. Nic dziwnego. Też dziękujemy. Wielkie piękno w Trójce. 5,5 minuty po drugiej. Nigdy nikogo nie naśladowałam. Jeżeli już szukałam inspiracji, to wśród tych, którzy wyrastają ponad tłum, ale nie dzięki swoim sukcesom, lecz talentowi. To Artur, śpiewając z Korą, no raczej został doceniony. Nawet na pewno. O festiwal w Katowicach już od piątku. Dlatego dziś w roli głównej w audycji Artur Rojek, dyrektor tego festiwalu. I solo, i w coverach, i po polsku, i po angielsku, w duetach, a nawet w szerszych składach. Tak się to do czwartej w Trójce będzie mieszać. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Pięknie zapraszamy. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Gasisz we mnie wojny i przykładasz luz.

Śmiesznie jak płynie czas, on podpowiadał nieraz. Mówiłam jeszcze powalczę. Chciałeś za kilka lat mieć u stóp cały świat. Patrzyłam na to przez palce. Kolejny raz sercem się bawi, tak jest od lat bezradne. Nie ufam ci już, odejdź z mych snów, niczego dziś tak nie pragnę. Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej, to już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko, hen. To nie sen, tylko tęsknię sobie. Wybacz, traciłem czas, tyle rzeczy nie tak. Myślałem, że tak już skończę. Nie odbieraj mi szans, jesteś wszystkim, co mam. Pójdę za tobą, gdzie powiesz. Kolejny raz, inny ten sam. Łzy płoną w środku serca. Głupio mi tak, zawiodłem nas. Nie ma już dla mnie miejsca. Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej. To już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko, hen. To nie sen, tylko tęsknię sobie. Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej. To już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko. To nie sen, tylko tęsknię sobie. Po tobie, po tobie, po tobie tęsknię sobie. Po tobie, po tobie, po tobie tęsknię sobie. Najpierw z Darią Zawiałów, później, czyli jeszcze przed momentem, w Sanach, Artur Rojek i Tęsknię sobie. No tak, noc sprzyja małym i tym trochę większym tęsknotom. To teraz zespół, który będzie jedną z gwiazd tej edycji of festiwalu, możliwe, że nawet największą. Myślę, że nawet na pewno. Zagrają na sam koniec planowany początek ich koncertu w niedzielę o 23.40. To Fontaines DC. Like that, are people like that, are people like that, to

is deceased, and I'm heading for the cookies. So I will tell about it all. But the god of feel a gale and the veil of being a bar. Now the flowers read like branches. Every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks boy. And the bastard walks boy. And the bastard walks boy. Say it to a 50 sons and still the bastard won't cry. Well, I lie. Trójka Polskie Radio, jest dokładnie 2:30, trwa audycja Wielkie Piękno. Fountains DC, I Love You, to też tytuł jednego z większych przebojów grupy T-Love w tym regowym klimacie. W tej stylistyce także przecież Bóg z płyty Prymityw. Tak to sobie to wszystko nieprzypadkowo połączymy teraz, proszę Państwa, by przejście było i zgrabne, i sensowne. 29 listopada, to był rok 2007, w warszawskiej Stodole odbył się koncert 25 lat T-Love, pamiętam doskonale, bo byłem. Na scenie pojawili się oczywiście goście, między innymi Waglewski, Kazik, Nosowska i... Artur Rojek! Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak mogę porozmawiać z tobą czasem, czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w tobą tkwiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Dzięki! Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko.

strony. Ciepło zmieniam w chłód. Nie rozmawiam z nikim, z nikim. Artur Rojek Beksa. Kilka tygodni temu tematem przewodnim audycji był Artur Zmysłowic, dziś akurat Artur bez Zmysłowic, ale na przykład z Andrzejem Smolikiem dwa jakże przyjemne przykłady tej współpracy przez kolejnych 8 minut w programie trzecim. Najpierw do tej dwójki dołącza Nowika. No i oczywiście jest trójka i 53. Oh, comes about last. Włączona, to noc od razu i cieplejsza, i taka przytulniejsza, no i czulsza bez wątpienia. Przed momentem z debiutanckiej płyty Smolika sprzed już 24 lat zaczerpnęliśmy, gdzie też śpiewał Artur Rojek. Artur dziś w roli głównej w Wielkim Pięknie, pan dyrektor of festiwalu. Od czwartkowego wieczoru do końca niedzieli w Trójce to będzie numer jeden muzyczny OFF Festival. Na sobotnie popołudnie też zapraszamy, też z nami warto spędzić ten czas. Trójka i wielki powrót na żywo z Katowic, audycji Radiowy Dom Kultury. Trójka prowadzących: Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Owszańska i Michał Nogaś. No tak, tak przy okazji warto sobie pomyśleć. Tam dom, gdzie serce twoje. Tymczasem Artur, tak odrobinę więcej. Znowu czuję się jak cień, oczy mam zalane smutkiem. Samotność jest jak deszcz, nie ma mnie bez ciebie i ciebie też. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się, wokół